Har du ingen sprit hemma du kan vara halsad då? Nej. Erik, har du inte köpt in någonting till än? Nej, jag dricker så jävla sällan sprit. Vi är den här renlevnadsmänniskan egentligen. Ja. Ja, ni går ut liksom och säkert jagar Pokémon här mitt i natten. Sådär. Det gör vi. Åh, oh, gud. Ja, okej. Okay. Vi har till och med så att vi lägger oss i bilen när det är ett pokestopp och typ ser på film på min laptop. Så hon kan liksom snurra pokestopp under tiden. True story. True story. Välkomna till Nördliv, en spel om podcast, tänkte jag säga. För fan, vilken start, hörrni. En spel om podcast? Ja, den var bra. Den vände sig lite i huvudet på mig där. Ja, skönt. Ja, men vad fan, nu är vi igång i alla fall. Mm. Ja, nu är vi jävligt gött. Igång. Dagens datum, 1 april 2017. Det var ett aprilskämtsintro, var det? Eller hur? Eller hur? Det är så man gör. Ja, precis. Idag så ska vi tala lite om ett par spel som vi har spelat, eller ja, ett spel i alla fall, och det är Nier Automata som jag själv kommer nämna lite om, och konstig japanska på riktigt roligt sätt. Danny kommer nämna lite om en stol som han sitter i och suttit i under kommande och varande dagar. Mm. Sen kommer vi ta upp lite snabba nyheter, bland annat att Gösta Ekman har gått bort, Joss Whedon kommer göra Batgirl och GameStop stänger ner affärer och PS4 Pro får en slim, ryktas i alla fall. Veckans diskussion, sen så kommer vi ta lite om hur är det här med dåliga spel? Kan det vara bra att spela dem, eller lär man sig något av det egentligen, och kan game developers lära sig någonting av det? Sen kommer vi även få höra lite om filmen Kong och Beauty and the Beast. Sen några lyssnarmail från våra kära lyssnare. Men nu tar vi och kör igång. Med oss idag så har vi Danny, Erik och Louise. Och jag heter Max och kommer vara er värd för tillfället i alla fall. Hej på er allihopa förresten. Hej! Hallå! Vad kul att ni är här. Nu ska vi tala lite spel, för vi kommer nämligen hoppa in direkt och börja med spel i fokus. Jag tänkte att nu ska ni få höra här om Nier Automata. Känner ni till spelet? Nej. Yes, jag har sett det i spelen. Vad 17 betyder Nier? Nära, tror jag. Det, engelska. Nej. Det är ett häftigt ord som någon har hittat på. Det låter lite tyskt. Det stavas Nier. Jaha, som Nier. Mm. Ja, okay. Och de stavar det med stort N och stort R. En sån här internetidéer, eller? Ja, det känns lite som det. Men det handlar om är att jorden har gått under. Den har blivit attackerad av aliens. Nej! Eller, och aliens är då maskiner i det här fallet. Så människorna har flytt till månen och bygger androider för att slåss mot de här maskinerna som har tagit över jorden. Ja, den gamla storyn. Ja, precis, så kände jag också. Det var originellt. Ja, och alla maskiner är verkligen så här, det ser ut som gamla plåtburkar typ, som robotar såg ut på 60-talet när de trodde hur de skulle se ut i framtiden. Har de liksom katapulter? Danger, och så? Danger, Will Robinson. Ja. Ungefär, jag tänker att de katapultar ner dem till jorden då. Men vad fan, hur får de ner dem då? Androiderna som kommer och ska slå ner de här maskinerna, de ser ju, självklart tror jag, alla kvinnor. Aha. Förutom en storbystade också, antar jag. Ja, faktiskt ganska modest, förvånansvärt. Asså? Ja, och alla har ögonbindel på sig någon anledning, men de är androider, så de behöver ju inte se. Det här låter ju fantastiskt. Ja, jag tycker så. Det låter alltså dummare och dummare. Jag gillar det. Det här är japanskt på det bästa sättet och konstigt på det bästa sättet. Att du åker ner till jorden där och du börjar slåss. Och det är lite Dark Souls-liknande, för att om du dör där nere så får du gå och hämta din kropp igen. Då kan du hämta upp alla dina grejer som du hade. Man har massa plugins och lite pengar och sånt där som man kan plocka på sig igen. Men ja, det, man säger att det här är maskiner, de har inga känslor. Androiderna har ju självklart på ett ungefär sätt känslor, har de kommit underfund med. Men man går in och de här maskinerna försöker då emulera mänskligt. Man kommer till något nöjesfält och det är en massa maskiner som skuttar runt och skjuter liksom ballonger och grejer. Och, ja, det låter ju livsfarligt. Ja, jättefarligt. Men det är väldigt roligt, och det är något ställe där de står, maskinerna försöker göra barn, så de håller på och hampar varandra och skuttar runt i cirklar och säger love me och feed me i robotröster. Ja. Och man går runt och säger, fan är det som händer där egentligen? Sen när man börjar döda allihopa så sätter de där alla ihop sig till en liten kokon och gör sig till ett stort lysande ägg. Och sen föder de vad som ser ut en människa ur sig själva. Ja, jo, nu händer det grejer, det hör jag. Ja, och sen när man väl besegrar den människan som är som en nyfödd, full vuxen man. Man slår ihjäl ett barn alltså, mer eller mindre. De föder en fullvuxen man. Okej. Ur det här ägget som är det de själva har bildat genom att sätta ihop sig sin stor klump. Ja. Då föds det ut en man ur det, och sen så när man väl slåss till slut och dödar honom, så ur honom så föder han en till man som klättrar ur honom som ett liksom ett skal nästan, och sen så bär han den där kroppen som då är full också på något sätt, och man går ur därifrån och undrar vad fan hände precis? Ja, hack and slash var det, var verkligen springa runt och hugga lite Devil May Cry-stil nästan och döda saker. Jag sprang ut i en öken och högg på robotar och sen så händer det där. Vad heter de där ryska dockorna du vet? Man plockar det så är det en lite mindre. Ja. Så tänker jag lite. Ja, fast det, lite det kändes här. Nästan lite så. Så förhoppningsvis, jag vet att Sara har recenserat det här spelet nu. Ja. Och vi kommer få, så att jag kan ju rekommendera att läsa den. Det här var konstigt japanskt på ett väldigt bra sätt som får en, det är väldigt originellt kan jag säga. Ja. Så maskiner som försöker lära sig om känslor, och man är lite så här, har de här känslor eller inte? Vissa maskiner vill slåss, vissa vill inte det, och allting är generally väldigt weird och snyggt designat. Jag får en känsla av att det är en rätt så spridd story också. Nu kan jag ju ingenting om det här, men nej, och det är väldigt, det börjar väldigt, den hoppar mellan olika vyer också i gameplay, för du börjar med en sån här gammal shoot 'em up spel där du har ett litet skepp, typ Space Invaders liknande som du åker med. Aha. Och sen så kraschar du in och någonstans, och så blir det lite top down av det hela, du åker runt i ett skepp och kan slåss lite också, och sen så sprängs det skeppet, så hoppar du ut med din lilla, vapen där, så får du springa sig tredje persons, och ibland så byter det och låser sig i tvådimensionellt så det blir nästan en side-scroller av det hela, så de byter en jäkla massa kameravinklar, men fan, det låter som en skitcool trip. Det är ingen som behöver ta droger, det är bara att spela det spelet. Det är lite så, och sen är det ganska open world också, RPG och baserat på levels och sånt där, så att okej. Okay. De har tagit alla idéer som finns i hela världen och som bakat ihop det här spelet. Ja, och han som är recensent, tänkte jag säga. Han som är regissören, tänkte jag, för hela spelet. Han som är producer och håller i design av MCD det är. Mm. Han har alltid på intervjuer och sånt på sig en stor mask. Ja, det tror jag på. Som får att se ut som typ, vad heter den här... Night Before Christmas, eller vad heter den? Night Before Christmas, Jack Skellington och dem. Precis, den ser ut som han med en stor mask som är hans huvud typ. Ja. Får du en känsla av att det är en excentrisk människa som har gjort det här? Det är väldigt excentrisk människa. Han har gjort en hel excentriska spel också, vad jag förstår. Ja. Men där har vi ett roligt. Han liksom svarar lite på intervjuer och sånt där. De frågar, varför är alla tjejer androider, eller varför andra alla androider tjejer, och varför har alla högklackat? Det är inte svårt att slåss där. Och hans svar på den frågan var att han tyckte om tjejer. Ja, ett fritt svar. Ja, det var inte mer än så. Jag gillar också när det kommer någon så här, för det känns som att det är någon sån här hyperfeminist ändå som liksom säger här, ja. Varför är det så här? Hur tänkte du nu när du verkligen ska trycka honom mot väggen? Och ja. Han liksom bara svarar, ja men så här vill jag ha det. Ja, precis, precis. Skönt faktiskt att folk liksom vågar så här. Jag skiter i alla såna här förutfattade meningar. Så här vill jag ha det. Så här sjuk är jag, nu kör jag. Mm. Det funkar bra. Det är något lite uppfriskande av det nästan, ja. Att ha det så för en gångs skull. Ja, precis. Att liksom så här, hämningarna bara släpper. Mm. Man bara kräks ut sig någonting som man gillar. älskar mig för den jag är. Ja, precis, här är det precis. Min smuts, lek i den. Och så säger han det med en stor jäkla mask över huvudet som ingen vet hur han ser ut under heller. Så att... han är så en underlig Slipknot-karaktär också. Ja, han skulle kunna vara med som en... Ja. Fast istället för att hålla på och skrika och hålla på och rava med så att säga, en elgitarr så håller han på och proggar och gör spel. Ja, precis. Ja, precis. Okej, ja men fine. Jag tror jag gillar honom. Ja, aldrig sett honom, aldrig mött honom. Jag tror jag gillar honom. Ja, du kommer få se när recensionen kommer ut, så får du se vad det är för spel för något. Ja. Så det finns både till PC och PS4 just nu. Men du har ju spelat det här, va? Jag har spelat det. Vågar du det på ett betyg eller? Just nu så har jag inte hunnit spela klart det, men än så länge så är jag väldigt intrigued. Ja, men jag är intrigued, jag har inte ens spelat det. Nej, precis. Combaten känns bra, det känns kul att fighta. Så jag kan rekommendera att inte köra på svår svårighetsgrad, för spelet är japansk svårt, vill jag säga. Okay. Det är ett uttryck man kan välja. Det var lite det här att man är van med amerikansk svårt, där det är liksom hard mode är okej, okay, de håller dig lite mindre i handen, men du kan ändå gå igenom spelet. Det här, jag klarar mig inte ens igenom prologen på hard, och så finns det very hard också. Kan man misslyckas i en prolog? Alltså det känns precis, ja. Det är ett berättande bara. Kan man misslyckas i ett berättande? Det är ju också jätteroligt. Det är ett jävla problem, och det är så när du, om du misslyckas och dör i prologen, ja. Så ta spelet bort sig självt. När spelet kommer upp med en liten ruta och säger att resistansen lyckades inte, maskinen har tagit över världen och du misslyckades. Och sen så kommer credits fort som fan på typ 3 sekunder, alla som har gjort spelet klart. 3 sekunder och sen står det game over. Det är liksom som ett epilepsianfall av att bara blixta liksom människor. Ja. Ja. Det är precis sådär att, ja, du misslyckades och det här spelet började inte ens. Så att, maskinerna tog över världen, slut, människorna dog. Ja. Och sen så credit och sen så game over. Så att, ja, det där var hela spelet, tack för att du spelade. Ja, jag är superintrigued. Ja, det är lite speciellt. Man kan inte heller spara under hela prologen. Man måste ta det i en sittning. Därför är det lite så här en check också. Så här, klarar du verkligen den här svårighetsgraden? Vilket tog mig många, många försök innan jag gav upp. Och fan, jag får gå ner till normal då, okej då. Blev du knäckt? Ja, till slut. För att jag var tvungen att ta liksom, reality-checken på det hela. Att, kommer jag vilja sitta... Om jag har så här mycket problem i prologen, kommer jag verkligen ha tid när jag arbetar på dagarna att komma hem och orka spela det här spelet och komma någon vart överhuvudtaget? Slutförvånad med prologen är skitsvår och sen är spelet aslätt efter det bara för att jävlas. Prologen var lite svår. Det var verkligen mot slutet av prologen. Säga, hur fan ska någon klara av det här på ett försök? Ja. Ja, nej, men vad fan. Ja. Det verkar ju vara ett speciellt spel. Max, en sak jag vill också ta upp, att det är ju inte bara att du springer kring i tredje person, utan du har ju lite andra typer av spel i det. Du har flygarsektionen till exempel. Ja, precis. Det är det jag nämnde, att vi har, det är liksom ett shoot-em-up-spel. Det är liksom ett japansk bullet hell med 1000 miljoner skott över hela skärmen som du i konstiga mönster som du ska försöka undvika och åka runt och skjuta på. Mm. Finns det något att mer de har... att tillägga om det här spelet? Jag tror inte det. Nej. Jag tror jag har sagt allt jag har kunnat komma... Förutom att det är jättekonstiga när du har någon... Du ska eskortera någon liten... Där någon säger så här... Ah, man kommer till en robotby och det finns... Min robot lilla syster är borta i öknen. Jag tror hon har gått vilse. Hon springer ut och hittar den och hon skriker och liksom beter sig som ett barn och frågar... Varför finns sand? Och säger att sanden är gjord av jord... Varför är jorden jord? Den bara är det. Vart kommer jorden ifrån? Det är roligt. Ifrån? Varför är jorden jord? Mm. Ja, och då frågade jag, vart kommer vinden ifrån? Och så här, det är en jävligt djup fråga egentligen. Vart kommer? Jag menar, den blåser ju med tanke på hög- och lågtryck och sådär. Men vart den kommer ifrån, det är jävligt filosofiskt. Men det är ju jorden snurrar ju. Det är ju... du tänker så. Och vinden snurrar inte. Det är en skojig idé. Jag har en liten fråga. Ja, sure. Får du någon slags bonus eller tjänar du någonting på att spela på svårare svårighetsgrad? Alltså i vissa spel så kan det ju vara ett bättre slut till exempel, eller så kanske man har tillgång till något extra, men tjänar du på något i det här spelet att spela på svårare? Jag anar att det kommer vara så. Det känns som ett sånt spel där det skulle kunna väl vara så. Jag har inte sett någonting än som säger något sånt. Men tydligen vad jag har sett på internet och folk har rekommenderat, så är det ett spel som man tydligen spelar igenom flera gånger. Så jag antar att det har ett ganska bra New Game Plus eller liknande. Men det är bara spekulationer. Och det känns som att det finns väldigt många olika slut. Det har jag också sett. Så att, jag tror att du kan säkert få andra slut genom att spela på hard mode. Mm. Max, nej, för att om det inte finns några såna här extra bonusgrejer så brukar jag aldrig välja liksom svårare än jag behöver, så att säga. Mm. Det... Mm. Annars alltså, kanske man kan tjäna en huvudvärk. Det finns bara en anledning varför Max kör en svårighetsgrad. Det är för att en av hans kompisar har klarat det på svårt och Max har inte gjort det. Jag trodde du skulle säga att han heter igen. Max... Ja, då ska jag köra på very hard. Det dör man på ett slag hur man än gör. Så att det kände jag att det är inte ens värt att försöka. Nej. Mm. Men vi får se, vi får se. Jag har ju som sagt en annan kompis. Jag tror till och med jag ska läsa den på svårt. Recensionen. Mm. Ja, den ska komma ut här i nästa vecka. Ja, jag blir jättenyfiken. Ja, jag är supernyfiken. Mm. Men då kastar jag ifrån med det spelet för tillfället och ger över till Danny och Placeit, en stol. Nu ska du få tala om något riktigt spännande. Har den där stolen gjort något roligt som att föda män? Först och främst, finns det en liksom sån här toa inbyggd? Man skulle ju kunna tro det eftersom man kan plocka bort en del utav sätet. Man kan plocka bort mittenbiten. Samma sak med ryggen kan man också plocka bort själva den mjuka funktionen. Vilket jag tycker är en ganska intressant funktion. Men det jag antar att det är liksom bara för att man ska lätt kunna rengöra stolen i så fall. Så att man kan, ja, okej. Vem vill ha en stol utan någon mjuk där? Ja, eller ifall det har blivit utslitet så kan man ju lätt byta ut de delarna som man faktiskt sitter mest på. För just nu är det liksom från typ mitten av ryggen och ner till ryggslutet och sen är liksom bara den där jag sitter har lutat min enorma rumpa på som går att plocka bort. Vilket jag tycker är en ganska bra funktion för att det är ju de som slits mest på. Samma sak är ju armstöd och sånt. Allt sånt är utbytbart ju. Placeit har ju en ganska intressant fotkonstruktion där den har som en fotkonstruktion? Ram. Det var ju en stol. Ja, det är en stol, men den sitter ju på en fot som har hjul på. Okej, okay. Ja, det är en kontorsstol alltså. Det är en gamingstol, men att du kan ju kalla det för en kontorstol, det är en smaksak. Men att den har som en ring runt så att du får som ett fotstöd, vilket jag tycker är ganska bekvämt när man har. Eftersom den här går att höja upp en ganska bra bit. Så när jag sitter högst upp så kan jag, för vanligtvis så sitter jag med fötterna och viftar dem i luften. Nu kan jag sätta upp fötterna istället. Och det tycker jag är väldigt bekvämt faktiskt. Det blir som en barstol. Det blir som en barstol så jag kan sitta och pimpla när jag spelar ett svårt spel. Och sånt. Har du din dator i en hylla eller? Nej, jag har inte det. Jag har min dator stående under mitt datorbord. Vad är det för fel liksom att ha den på en helt vanlig alltså ett bord eller någonting? Alltså min där dator, liksom når ner. Min dator står på golvet här bredvid så. Okej. Okay. Du har din dator på golvet men måste ändå ha fotstöd på din stol. Nej, men det är just nu har jag liksom höjt upp stolen till maximal höjd. Oj, det måste vara obekvämt. Med datorn på golvet. Ja, det är faktiskt det. Det är liksom så varför gör du så här? Det är för att jag är udda. Man spelar med pinnar, så långa pinnar som man får trycka på tangenterna för att nå ner. Det här låter ju superintressant också. Du och han, den här som gör det här spelet, borde ju på något sätt slå era kloka in. Jag vet inte vad du pratar om. Jag bara försöker se det här framför mig. Det ser ju jätteroligt ut. Först och främst så är det där stolen sprängs i alla möjliga olika delar som går att plocka bort. Och sen sitter han där och plippar med två pinnar och typ fötterna på tangentbordet på golvet. Ja, det är klart. Något roligt måste man göra ner. Ja, men ifall jag sitter i en laddningsscen så måste jag ha någonting att göra emellan. Oh, fan, det är som händer, spelet är inte tillräckligt svåra. Ja. Ja, men vet du vad? Du vinner ju definitivt dator placement och hur man gör i alla fall på ett underligt sätt. Yes, precis. Ska vi gå in på, finns det något mer bra med stolen? Det finns bra. Den är mjuk och bekväm. Den har en mellanhård stoppning för mjukt så att du inte liksom känner av när du suttit för länge. Liksom att du får träsmak i arslet. Men att samtidigt är den lagom hård så att den inte ändrar formen och håller för en längre tid. Precis som jag tog upp med stolen förra gången jag var med. Det här är en stol som är lik en annan stol. Den är inte lik den andra stolen, nej. De är inte lika varandra för fem öre. Okej. Okay. Stoppningen är den samma dock. Den andra hade lite mer hårdare stoppning än vad den här har. Mm. Den här är lite mjukare på själva de här bitarna man kan plocka bort. För att det är de som sagt du lägger mest vikt emot. Medan de på sidorna är inte samma typ av stoppning. Ju. Vilket jag tycker är väldigt, en stor fördel där. Ju. Så att den ger stöd och så. Det enda, en nackdel med den här stolen är att den varken har någon ryggkudde eller nackkudde. Vilket jag känner att jag skulle vilja ha faktiskt. Men att i ryggen så ger den fortfarande tillräckligt mycket stöd eftersom den här kudden som sticker ut lite granna extra så att den stödjer upp det i alla fall. Men jag känner att jag fortfarande skulle vilja ha en kudde för att ifall jag sitter för länge så vet jag att jag får ont i ryggen, vilket jag har. Jag har det tror fan att du får ont i ryggen när du sitter så. Ja, jo, när jag sitter här högt upp på min lilla tron så bara... Sitter och dallrar med fötterna och försöker spela med datorn på golvet. Jag tror fan att du får ont i ryggen. Ja, men som sagt, jag är lite udda. Något kul måste jag ha. Ja. Det sätter ju så att säga, stolen är ett väldigt viktigt så att säga, sammanhang ändå. Man måste ju ha en väldigt bekväm stol om man ska kunna sitta så. Mm-hmm. En väldigt udda stol i annat fall för man ska sitta och dallra med fötterna sig i luften. Ja. Finns det mer? Det är, sen är resten en vanlig standard. Liksom. Du kan höja upp armarna ganska bra. Den här också att du kan skjuta fram och tillbaka armstöden, vilket jag tycker är en fördel för man, beroende på hur man sitter lutad, så att man hela tiden har armen liggandes på. För annars kan man lätt få ont i armarna ifall man sitter timme in och timme ut utan liksom ha ett stöd. Om man nu har ett, så att säga, ett superbenarsle här och då gnider sönder, är det dyrt att byta ut allt det, eller? Nej, det är inte så himla dyrt. Alltså de har ju på hemsidan så har de liksom, man kan byta ut armstöd och sånt där. Och det är ju inte en, det är ju inte en enorm summa. Det är... Vad kostar stolen? Den här stolen går på, ska vi se, sist jag kollade så gick den på 3 500. Mm. Det är ju inte riktigt IKEA-pris det här, men okej. Okay. Nej. Ska vi försöka komma på vad den förra stolen kostade, men den låg väl i samma prisklass där runt omkring. Men att... Om vi säger så här, för den här stolen så tycker jag är ett rimligt pris faktiskt. Det är rimligt med 3,5 för en stol. Ja, gud. En gamingstol. Mm, det får vi inte glömma. Den förra stolen, vad hette den nu igen? Nu har jag så dåligt minne här nu. Var det Noble Chair? Noble Chair, den hade ju en deluxe-version från den som jag satt i med äkta läder. Den gick på cirka 6000 kronor. Mm. Då får du en kungakrona också med på köpet. Precis. En sån här Burger King. Jep. I papp. Ja, ja. Här har du köpt en stol för flera tusen. Här är det gratis. En gammal Burger King-burgare som är gjord för 3 år sedan också när de satt ihop stolen. Nu kan du sitta och äta som en kung. Jajamän. Och skiter du ner dig så kan du även plocka bort dynan i mitten. Ja, ersätta. Precis. Ja, det räcker ju helt underbart. Ja, alltså om man vill ha en... Alltså, men som jag alltid brukar säga att viktigt att tänka när man ska köpa en stol. Ifall de finns, åk och testa stolarna. Sak. Och någonting som jag också vill rekommendera att köpa ett sådant här golvskydd för golvet. Ifall du har en stol med hjul och åker fram, och liksom, även ifall du bara liksom, du flyttar lite grann sidled så sliter det ganska, så sliter det på golvet. Jag har själv märkt det så att säga att det börjar slita på golvet här. Jag har märkt att stolarna rullar lite sämre. Och det blir inte så kul ifall man helt plötsligt bara, oj, man kanske måste fixa i ordning på golvet och det kostar lite grann. Stolen är alltså, misstaget en gång. Stolen är skitbra men den gräver hål i golvet. Alltså i lag, oberoende vilken stol du har, ifall du sitter och flyttar på det, även ifall en vanlig stol, en vanlig kontorsstol som har ljud, så kommer det ju slita ut på golvet. Jag ska köpa in mig en sånt här golvskydd. Jag såg att det fanns på IKEA för typ 100 kronor eller sånt där. 100-200 kronor. Det finns inget dyrt golvskydd då som man känner sig lite exklusiv. De säljer inte det med, tänker jag. Det finns, jag satt och kollade upp sådana där. Det fanns ju, jag kommer inte ihåg vilka butik, men det fanns de här som kostade uppåt en 500-600 spänn för en sån här golv. Och jag bara, okej, lite extremt. Jag bara, IKEA. För det... Vad är det de gör speciellt som de andra inte gör? Det blir också där intresserad av. Kan man köpa bättre sådana? Jag trodde det bara fanns den här billiga nästan. Nej, jag satt och kollade runt lite grann och det fanns sådana extremt löjliga sådana här. Fast det var ju från sådana här... udda sidor, så jag bara, jag har aldrig hört talas om det här, men att, ja okej, men att jag ska nog inte köpa här för att jag tycker om pengar och vill inte slänga iväg dem allt för snabbt. Nej. Ja, men det låter vettigt. Man ska inte slänga iväg pengar, det är därför man köper en stol för 3 500. Eller 6. Precis. Noble Chair kostade nästan samma pris, den kostade 3 700, så. Yes. Men att, som sagt, åk ut och testa, men att jag tycker det här är en bra stol. För den som är intresserad av den kan säga, åk ut och testa den. Ska finnas på Mediamarkt. Finns stolen i alla fall. Så det är ju bara åk ut och testa ifall de har på golvet. Ryktes att Mediamarkt ska stänga. Är någon som har hört det eller? Det var bara rykte. Ja, det var rykten bara. Ja, det har jag också hört, men att jag vet inte. Ja. Vi får se. Vi får se. Men det är det jag har att säga om den här, om Placid-stolen. Men det är en bra stol trots allt. Det är en bra stol trots allt, ja. Yes. Det är bra. Då tackar vi Danny för den bra stolen. Tack Danny. Inte för att det är han som har byggt den, men nej, men han har ju recenserat den nu. Den är byggd av Lego. Det är så här bjärta färger. Teknik Lego så du kan ha lite höj- och sänkbart. Eftersom det är jag så var jag nöjd när den här kom, för att den här är den gröna stolen, den kallas för Xbox Green, och som grön är min förutfärg. Jag bara, ooh, pretty. Jag bara, jag tror ifall Fredrik har frågat för att få den gröna, bara för att han vet att jag tycker om grönt, så där, bara för att kunna sitta i. Så. Ja, men där ser vi. Där har vi en liten stol. Vi inväntar recension, så snart så kommer den upp på hemsidan. Då kommer ni även kunna läsa lite mer och få se bilder på den gröna stolen. Yes. Kanske finns det en liten sprängskiss också på hur många delar det är. Ja, precis. Om du spränger den svaga punkten, lägger en bomb här, så får du mest spridmängd av shrapnel. Ja, då tar vi faktiskt och lämnar spelfokus och hoppar över till nyheterna. Och ett par snabba smånyheter bara. Vi har att Destiny 2 kommer släppas den 8 september även till PC nu. Så att ni som faktiskt inte fick spela Destiny där kommer kanske få prova på lite. Jag själv kommer nog testa det. Mm. En liten mer dyster nyhet att Gösta Ekman har tyvärr gått bort. Det är ju tråkigt att förlora honom. Det är sällan jag brukar känna någonting inför sådana människor dö, liksom, så här kända människor. Men jag är faktiskt lite trist att han har dött, för jag har så varma minnen ifrån honom. Ja, han var ju lite... De flesta känner väl igen han som Charles Ingvar Jönsson. Från Jönsson. Ligan. Jönsson, precis. Och Papphammar. Och precis. Jag och min morfar såg ofta dem. Särskilt på hans åldershöst när han skulle gå bort. Han hade ju cancer i ryggen. Mm. Vet vi satt och höll om honom där så han skulle bli varm i ryggen och såg Gösta Ekman. Han skrattade gott. Det är supervarma minnen jag har från Gösta Ekman. Så det är nog bara därför jag tror egentligen ofta inte jag bryr mig. Men han bryr mig faktiskt om. Ja, men det är lite sånt där som man har personliga kopplingar till som påverkar en lite starkt. Mm. Men över till annat som kanske inte berör lika hårt. Men Joss Whedon kommer göra Batgirl. Jag vet inte om det uppmuntrar så mycket. Men... Yes! Gör det. Jag är stort Joss Whedon-fan. Ja. Jag vet att du gillar superhjältegrejer. Ja, men Joss Whedon, det är ju Buffy och Firefly och massa bra grejer. Är det här liksom crème de la crème? Jag vet ju att han en gång i tiden ville göra en Wonder Woman-film. Mm. Så okay. Det kanske är hans... Ja, det är ju istället nästan då. För... Det är hans, det är svar DC på det också. Mm. Jag tycker nog ändå Men det ska bli intressant. Är det inte lite coolare med Batgirl än det är Wonder Woman ändå? Ja, för en annan som inte var, som ändå är rätt nyinsatt i superhjältegrejen. Jag har alltid sett att de har funnits, och visst man har sett lite så här Spindelmannen-tidningar när man var liten och så. Men nu liksom, när det faktiskt börjar bli populärt igen, så har man blivit lite mer utsatt för det. Och Batgirl är ändå lite coolare än Wonder Woman känns. Det känns lite gammalmodig på något sätt. Jag tror det lever ju kvar mycket så här gammalt. Men, ja. Jo, men jag håller med dig. Alltså, Stålmannen tycker jag känns jättetråkig, medan Batman ändå är lite intressant. Ja, men jag håller med där också. Nu gör vi väldigt många arga. Ja, jag säkert. Känner det, men det är skönt att folk ändå har lite känslor. Ja, jag känner att Stålmannen är lite så här... Präktig. Ja. Trist. Hur känner du? Du är ju superfan alltså. Ja. Av allt som har med superhjälter. Jo, men han har ju bevisat att han kan göra superhjälterfilmen med Avengers och... Age of Ultron bland annat. Så Jo, för det där Marvel-filmerna som man har gjort ändå, liksom Avengers-delen, det tyckte jag var jättebra. Mm. Så att, som en regissör som så, och Firefly är ju få som inte tycker om. Alltså, även Buffy till exempel, det är ju en slags superhjältinna det också, så att ja, han har ju lång erfarenhet av sånt här. Jo. Ja, men det ska bli jättespännande att se den filmen faktiskt. Jag ser mer fram emot Batgirl nu, även om jag tycker att namnet är lite sådär, också lite sådär småfånigt egentligen, men vad ska man göra? Man bygger ju, använder ord som Erik tycker om, varumärket kring det efteråt istället. Fan, jag hatar sånt. Jag tog det med flit bara för att jag vet att du tycker om det. Folk blir varumärken, det munspyar med en gång. Ja. Ja, men det är fult, och det är liksom kommersialismen liksom dödar personlighet. Ja, det jag tycker är mest intressant med här att Josh Whedon går från Marvel till DC faktiskt. Ja, han byter läger där. Han byter läger och ser ifall han kan få i ordning på DCs lite knaggliga filmserie just nu. Så jag tycker om DC, ja, men att den, lite... det är mycket som hänger på de kommande, till exempel Wonder Woman som komma skall här nu. Och sen, ja... Det har varit mycket rykten och sånt. Får vi bara se och hoppas att de får i ordning på allting. Och med Joss Whedon över så tror jag att de kan få i alla fall en bra film. Som kanske står i en känns som de inte har slängt ihop 58 olika filmer i ett. Nej, precis, precis. De försöker göra för mycket annars. Men det ska bli jätteintressant att se när det kommer ut. Men lite mer andra nyheter här också. Vi har att GameStop kommer faktiskt stänga sina... butiker, 2-3% har de i alla fall, det är ju inte allihopa, men Och jag känner att det är väl ett litet tal på det här. Det är ju en diskussion som ofta kommer upp i den här. Vad är fysiska kopior mot digitala nedladdning när det kommer till spel? Mm. Och vi har ju haft det, vi hade ju det här säkert förra året också när, när de håller på stängningar och game försvann ju. Och vi har ju pratat om det förut, men att det känns som att hela tiden ett steg närmare liksom, att allting ska stängas ihop helt enkelt och det bara blir online man kan köpa, eller digitala spel för det mesta, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Vi har ju inte varken så här Game eller GameStop här i stan, men när vi har gått förbi någon sån butik så har jag varit inne och kikat och jag tycker alltid att det är så dyra priser. Ja, det är ju ganska, så jag kan förstå att det går dåligt för dem. Men med Steam och deras rea, det var ju nästan helt nytt de började in i spelvärlden, och det har ju tjänat dem jätteväl. Jag kommer ihåg när jag gått igenom på, nu vet jag inte hur det ser ut, jag är så sällan närheten där, men i Marieberg köpcentrum här i Örebro, det är väl det största här i Örebro i alla fall, det jag vet att de har, hade en GameStop, så gick ju jag själv in där oftast väldigt sällan för att kolla spel. För jag kände att jag får ju mer rekommendationer på spel liksom på datorn genom Steam och alltihop. Och så att, men det här spelet, eller då visste jag ett spel innan som jag hade kollat upp som jag ville ha. Och jag betalade ju inte en 100 eller 50 kronor mer för att köpa en fysisk kopia om det inte var en Collector's Edition. Och oftast då så beställde jag ju hem den istället genom internet. Det jag gick in dit för, det var oftast för att de hade små collectibles av annat. De hade lite så här små typ gosedjur av spelfigurer eller kanske någon affisch eller något sånt där. Det var ju sånt som var, vad intressant. Det här är sånt som jag inte brukar titta på vanligtvis, men som intresserar mig ändå, som jag gick in och titta på. Mm. Men känns det inte lite också som att det här är liksom som världen, alltså den börjar bli sån här, den här världen. Ja. Alltså liksom vi går mer från den, alltså den små shoppingen till att köpa i stora affärer. Ja, men det är ju bara att titta på den här. Ja. Vi har till och med ett program om GKs. En superstor affär som folk vallfärdar till. Mm. Jag menar, det kommer bli mer centraliserat och internet är ju en stor faktor i det. Ja, det är det ju. Det är det ju. Så jag menar, det känns inte jättekonstigt. Det känns mer som bara ett svar på hur världen ser ut. Ja, sen har vi också de här som vi pratade om, priserna. Jag och Fredrik var ju där en sväng här. Jag var inne och köpte mig en Doom Collector's Edition. Jag fick min en cool Revenant-figur. Så där. Men att vi stod och kollade, de hade ju en sån här binge där det är liksom så här begagnade spel. Och så tar man upp och bara, men titta på det här spelet, det kostar 5,99. Det är ganska nytt spel. Vad kostar det sprillans nytt då? 4,99. Svår fråga, vilket spel kommer jag ta ifall jag skulle köpa det i så fall? Det är ett av de största problemen, att till och med de begagnade spelen är dyrare än eller sprillans nytt. Mm. Det är det största problemet, för som jag läste till att de här typen av butikerna har en mindre marginal som de kan tjäna på när det gäller begagnade eller nya spel, så att de måste ju ta ut de här summorna till skillnad från en onlinebutik. Där de behöver inte tänka på sånt. Ja, det är ju ingen logistik i det hela egentligen. Nej. Förutom att skicka iväg, liksom aktivera en kod som görs automatiskt. Du behöver ju inte liksom göra en skiva, manual och plastförpackning med omslag. Det är ju bara någon som har gjort en bild som har slängt upp. Visst, det är ju lite jobb att göra det, men det är ju ett engångsjobb att skriva liksom vad spelet handlar om och lägga upp en video och en bild, än att faktiskt göra det till varje kopia som går ut. Och då, det går ju på marginalen där om de ska sälja för samma pris. Jag vet ju att den ena kostar mer att göra än den andra. Mm. Sen ska du stå en nisse i varje affär och ska de betala då för affären som är någonstans? Ja, precis. Så jag menar, vad fan? Istället för en serverhall. Ja, jag menar, det känns ju som att det är ju ett par affärer istället för en stor jävla serverhall någonstans. Ja. Ja, jag tycker om att vi har såna, att vi har till exempel GameStop. Så jag tycker om att gå in och ibland hittar jag någonting. Jag bara, oh coolt, det här spelet jag letar efter jättelänge. För alla spel finns ju inte, en del äldre spel finns ju inte att få tag på i nytt eller något sånt. Och då liksom hittar jag kanske en gammal, jag bara, det här har jag letat efter jättelänge. Eller så kan man gå in och kolla, liksom, men de här spelen kommer snart, men coolt, det ser fram emot. Oh, titta, som nu när jag köpte den här Doom Collectors, då var de hade någon sån här erbjudande. Istället för, 7,99 så kostade den bara 2,99, jag bara, såld, ge mig. Mm. Jag skulle nästan, jag undrar, nu nästan vill göra en liten prediction om det som skulle vara så. Jag undrar om inte Steam kommer i framtiden att även sälja fysiska kopior. Det vill säga att du genom Steam beställer hem en fysisk kopia av ett spel. Och sen har de då liksom Steam lager som sitter liksom i varje land eller något sånt där. Att, ja, vi har vårt svenska Steam-lager eller vårt nordeuropiska Steam-lager som allting skickas ut från. När de säger att ja, jag vill köpa Collector's Edition för Doom. Och när spelet släpps, om du har preorderat eller så får du ladda hem det. Det är liksom färdigladdat till dagen där det släpps. Och sen skickas då på posten också en fysisk kopia av spelet till dig rakt igenom där. Mm. Jag undrar om inte det kommer ske, fan. Ja, kanske. Om inte det annars skulle så måste vara en intressant utveckling, ja. Vi måste ju även köpa våra spelkonsoler och våra datadelar någonstans. Jag menar, jag tror inte att de fysiska butikerna kommer att dö helt. Men jag tror ju att alltså, det kommer ju att dö ut tills vi når en gräns av att till så här mycket vi behöver det. Och jag tror att vi sitter ju på någon sorts övre gräns, att vi inte behöver så många helt enkelt. Nej, precis. Mm. Ja, men det var den lilla nyheten i alla fall om att GameStop stänger butiker och lite diskussioner runt omkring. Mm. Så det blir, vi får se vad som händer med framtiden. Vidare, PS4 Pro Slim ryktas att ska komma ut framåt hösten. Vad tycker ni om det? Finns det någon som vill ha en sån? Ja, det är någon som bor i en halv etta möjligtvis. Ja, precis. Nej, men om jag tar mig själv som exempel. Jag är ju ute efter en PlayStation mest i recensionssyfte och kunna recensera spel där. Jag har ju kollat på en vanlig Slim då. Det är den nyare versionen. Den är mindre, den är energisnålare. Den vet jag är nyare komponenter i, till skillnad från att köpa de gamla. Och jag ser det som en fördel när man får en Slim, för att som sagt, den är mindre, den är mer energisnål. Jag vet att de har gått igenom från den föregående iterationen, liksom alla barnsjukdomar och sånt, och har liksom släckt i nya delar som jag vet det här ska fungera utan problem. Och sen också att det är en pro då man kanske får ta del av de nya, den lite nya kraftfullare och så. Jag har kollat på priserna och just nu ligger det inte inom min budget. Så personligen så tror jag och hoppas på att det kommer komma ut, så då kommer jag snegla ännu mera på den. Och som sagt, det kommer ju vara betydligt billigare än vad den vanliga pro-versionen är just nu. Då. Mm. Jag har ju svårt att se verkligen den här liksom målgruppen. Jag känner, det är ju kanske bara jag äger ju en, jag och Lotta tillsammans har en PS4 Slim. Mm. Och känner att ja, men det kunde jag tänka. Ja, men jag vet, det var liksom, vi var lite sena ut med det och kände att ja, men vi behöver ingen PS4, men så Slim. Ja, men vad bra, då tar jag hellre den. Och sen när PS4 Pro kom ut, då kände jag att ja, men jag behöver inte göra det liksom uppgraderingssteget. Jag är nöjd med hur spelen flyter på, och så länge det inte kommer finnas spel som jag är intresserad av som kräver att man har Pro. Vi är inte jätteintresserade av VR, men grejen är ju den att redan... de har ju gått ut och sagt att alla spel som släpps både på vanliga PlayStation och på Pro ska ju fungera på båda två. De har ju sagt att det ska inte vara någonting där. Och det vanligaste jag sett när folk har diskuterat det här, ska de köpa en, ifall de har en PlayStation och funderar ifall de ska uppgradera, så brukar vanligtvis de som jag sett online säga nej, gör inte det. Har du redan en PlayStation, uppgradera inte. Däremot, har du ingen PlayStation, ta Pro i så fall. Fast det har varit väldigt mycket diskussion om att hur väl den fungerar egentligen, vilket jag hoppas att de i så fall har fixat. Att det är väldigt många som har sagt att på Pro'en så har de haft stuttering i spel som på vanliga PlayStation inte finns. Ja, det är ju lite precis motsatsen vad man vill precis. Ha. Man vill att det ska fungera bättre på Pro. Det är en fråga där egentligen, och ifall det vissa spel ska kanske fungera bättre på vanliga PlayStation och kanske hacka lite grann på Pro'en. Sådär. Men som säga, det är ju en fråga om också optimering till Pro'en, liksom, vilket alla spel uppgraderas ju inte för att liksom, få de här extra funktioner. Alla har ju inte det från start, extra funktioner. Det är ju bara vissa utvalda, så att säga. Men det kommer ju bara bli mer och mer. Så det är ju en smaksak där också. Sen är det ju en fråga om budget också. Är det ju så alltid ju. Precis. Men jag känner fortfarande att jag skulle nog, även om jag skulle nog gå på Slimmen ändå, men känner jag, men lite den billigaste varianten av det nästan. Det är som när jag köpte min Xbox. Det var ju liksom första iterationen, eller skulle ta en Slim. Det var inget svårt val. Den var liksom billigare också. Mm. Och nyare. Mm. Ja, vi får se helt sagt. Ja. Om den kanske säljer jättebra. Jag har svårt att se målgruppen för det hela och så, men jag har ju redan en, så jag har ju sett. Så att du har allting klappat klart sådär. Precis. Mm. Men, då tycker jag att då tar vi och lämnar våra stackars små nyheter i fred en liten stund och hoppar över till veckans diskussion. Och idag ska vi tala lite om dåliga spel. Kan de vara bra? Vad kan man få ut av att aktivt spela dåliga spel? En väldigt rolig frågeställning i sig själv, tycker jag, men mer om det snart. Vad kan spelutvecklare lära sig av detta, och vad kan vanliga gamers lära sig? De kanske kan lära sig att göra bättre spel. Precis, spelutvecklaren lär ju se det här som att okej, så här ska vi inte göra. Det är ett väldigt bra exempel att följa. Sen tänker jag också att det kan ju vara så att nu när det har kommit så många, för jag tycker ändå att det är väldigt många indiespel just nu, och jag menar, om det då kommer rätt så många indiespel, så jag menar, en del kanske är väldigt kreativa och kanske gör dåliga spel, men det kanske finns någonting i de dåliga spelen som ändå är bra och kan implementeras i, så att säga, bra spel. Det kanske kunde vara någonting. Ja, de gör ju åtminstone någonting annorlunda. Ja, de vågar utmana lite. Oavsett om det blir pannkaka eller inte, så vågar de ju göra någonting nytt. Ja, det blev en våffla. Ja, precis. Och jag menar, det är ju gott det också, men det var inte vad du förväntade dig. Nej, men jag menar, om man då kan få in lite våffla i en vanlig pannkaka, så att säga, och det kanske blir en härlig sammansättning. Bara för att någon vågade vara kreativ någonstans. Så, ja, what the fuck, varför inte? Jag är alltid hungrig. Ja, för mig så fyller ju faktiskt dåliga spelet ganska bra syfte på YouTube. För det finns ju några killar som kallas för Birger Pall, som gör väldigt roliga videos där de spelar dåliga spel. Nej, det ska du ta upp det. Mm. Jag älskar också Birger Pall. Jag menar, vad vore världen utan Birger Pall och dåliga spel? Jag menar, det är ungefär som att se dålig film. Biggie och Banzai, de här isländska killarna. Ja, men alltså, seriöst nu, alltså, jag menar, jag kan ju se dålig film, till exempel Mystery Science Theater 3000. Och jag kan tänka att det kan säkert, jag spelar ju inte dåliga spel, ska jag erkänna med en gång, men det kan ju vara så faktiskt att man kan ha ett nöje utav att spela dåliga spel. Det är ju väldigt roligt att uppleva dem kanske. Jag har också sett, jag menar, att de flesta känner väl till liksom Angry Video Game Nerd. Mm. Ja, absolut. Han har varit aktivt länge. Det är ju, han har ju gjort hela den här grejen med att göra videos om att spela dåliga gamla spel. Fan, och, han gjorde väl något nyss. Det är ju en succé i sig själv. Så att... han är ju relativt inaktiv, men han gör alltid lite små grejer då och då. För jag vet, vi såg någonting nyss. Det var nog bara några veckor sedan. Mm. Han är ju en sån som faktiskt har fortfarande... Han var ju jätteaktiv ett tag. Och sen nu har han gått och gjort det väldigt mycket lugnare, men han håller ju fortfarande på. Men ändå, det är just det att där upplever man ju det tillsammans med honom verkligen, att titta vad dåligt det här spelet är, och man får ändå en njutning utav det på något sätt. Så att det är klart att på så sätt så går det ju så. Ja, å andra sidan får jag säga, även om han gör färre grejer nu, så tycker jag han har höjt sitt produktion, nu går vi väldigt mycket in på han, men han har definitivt höjt sitt produktionsvärde. Om du tar en gammal video från The Angry Video Game Nerd och tittar du på en ny, så finns det en klar skillnad, tycker jag i alla fall, i produktionsvärde. Alltså de är... Både i skrivning av avsnitten och på kvalitet av kamera och redigering. Och ja, jag tycker verkligen, och så är inte bara effekter, jag menar, jag tycker verkligen att han höjer sin ribba hela tiden. Jag skulle han är duktig faktiskt. Ja, men han är bra. Och jag menar, utan dåliga spel så hade inte han funnits egentligen, eller hur? Nej, precis. Det var ju en liten karaktär för skoj skulle bara, som gick hem helt och hållet. Ja, så jag menar, det är lite det där yin och yang-tänket med dåliga spel. På något sätt föds det någonting gott ur det. Jo, jag får nog bara ut det här humoristiska ur dåliga spel. Jag har aldrig känt mig sugen på att sätta mig och spela ett dåligt spel. Mm. Bara titta på när andra gör det liksom på roligt sätt. Ja. Och det kan ju vara, visst, det kommer väl alltid vara så att vad tycker man är ett dåligt spel? Jag tycker till exempel om ni känner till Dynasty Warrior-serien. Yes. Det är ju sånt där spel där du går runt, oftast den kinesiska historien, där du är en hjälte och du går runt i ett stort slagfält och du slaktar 1000 olika och så. Och många säger att det är ju samma spel ut igen. Jag tror de är uppe i typ Dynasty Warrior 7 nu och har alla varsitt, liksom. Det finns Dynasty Warrior 7, Extreme Legends, Dynasty Warrior 7, The Ultimate Edition nummer 3. Och sådär. Och ändå så kör jag nästan alla de spelen. Och jag körde Dynasty Warrior Gundam och Dynasty Warrior One Piece och... Men hade du roligt då? Jag finner ju en charm i de spelen. Jag vet att andra tycker att de spelen är ganska dåliga, men för mig så skulle jag vilja kalla det nästan som ett guilty pleasure. Men jag tycker faktiskt att de spelen är bra. De åstadkommer något som jag vill göra ändå. Så att det beror ju på liksom vad man klassificerar som ett dåligt spel. Om man själv spelar ett spel som man faktiskt tycker är väldigt dåligt, jag har nog svårt att få ut någonting av det om man inte gör det gemensamt med någon annan. För det är sällan man sitter hemma och spelar ett spel som är dåligt och för sig själv och säger liksom skrattar åt, fy fan vad dåligt det här är. Nej, det är sant. Det, då spelar jag hellre något roligt. Det pissar man med film. Man ska ju ha ett par polare och gärna lite sprit nästan för att se en dålig film. Ja, ja, men då är det roligt. Och när det händer något roligt, då reagerar du tillsammans med alla andra. Precis. Och då blir det ju roligt. Ja, men jag är helt med på det. Sen kan jag väl, det finns ju en liten mörk sida av det här också, att när alla jävla indiespelare släpps, det är ju det att det är ju många som kanske bara tänker att nu ska jag tjäna en snabb peng. Ja. Och det kan ju vara trist då, och alla de jävla pre-release när man ska köpa innan spelet ens är klart. Mm, det som aldrig blir klart. Nej, precis. Alltså, visst, det finns ju en mörkare sida av det här, när det liksom bara är pengajagande, så att säga. Mm, ja, det är klart att den finns. Det finns ju de som bara köper... Det var ju något spelföretag här som blev bannat från Steam för att de försökte stämma användare som hade gett dem dåliga recensioner. Eller ja, just sånt där. Det var ju den där Jim Sterling grejen väl. Ja, de stämde 100 stycken användare på Steam för att de hade gett dåliga recensioner och försökte tvinga Steam att lämna ut deras namn och adress så de kunde ta och stämma dem, alltså de riktigt, för de hade liksom bara YouTuber 1, YouTuber eller Steam användare 1, 2, 3 hade de bara skrivit liksom domstolsdokumentet. Ja, och sen blev de ju såklart kickade ifrån Steam rakt upp och ner. Jag känner ju lite som så här, alltså det hade ju inte hänt om de hade gjort ett bra spel, så jag liksom. Alltså... Nej, och det de gjorde för typ av spel, nämligen varför folk klagar på dem mycket, för de gjorde tydligen väldigt mycket spel som de släppte, men de köpte ju in så här färdiga assets, bara att vi köper in ett par generic 3D-modeller och sen tar vi och slänger in dem i ett färdigt liksom demotestspel, fast nu istället så byter vi ut modellen på fienden till dinosaurier, nu byter vi ut den till zombiesar för vi köpte ett sånt pack bara, och så slänger vi ihop det och så säger vi att det är ett spel och så säljer vi det. Mm. Det var verkligen bara pengar de var ute efter att bytte ut modeller. Det låter ju precis faktiskt som det brukar se ut lite då, det här med outsourcing till exempel. När det sitter en nisse i mitten bara och plockar in saker från höger och vänster för att det är det billigaste den hittar där. Ja. Jag menar, visst, när det kommer dit, men jag känner också det lite. Jag menar, det här är ju underhållning. De kommer ju rensa ut sig själv. Ja, precis. Det är ju ingenting. Det kommer ju upp en nyhet som mest är deras största publicitet. Resten är bara, det är så dåligt som man struntar i. Det här är också en anledning varför de tar bort den här Greenlight på Steam. Ju. Man byter ut den. Alltså det är lite som ett paradigmskifte på något vis. Jag tror att vi måste gå igenom det här. Och sen när det liksom så något vis ebbar ut, så det kommer komma vinnare ur det här. Mm. Och de vinnarna kommer bli vi till slut. Och så måste vi helt enkelt bara gå igenom den här lite halvmörka perioden med massor med skit också som vi ska vada igenom. Men det kommer att bli bra till slut, tror jag. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Jag tänker ta upp ett specifikt spel som är riktigt dåligt och som fick väldigt dålig press, vilket är Aliens Colonial Marines. Ja, just det. Ja. Vilket jag köpte Collector's Edition, det som är, men att det var en väldigt cool staty. Extra. Om vi säger så här, besvikelse. Som jag har sagt därför, jag har tagit upp det här förut, att sitta och spela spelet själv är en sån besvikelse. Speciellt efter att man har sett trailer och sånt där. Och spela co-op med brorsan, desto mycket bättre. Men vad man tar lärdom av det här, att man kan stämma skiten ur dem och hoppas på att de liksom lär sig en läxa, i alla fall stora spelföretag. Det är där jag ser någonting som är, att när de utlovar någonting från någonting som verkar vara ett jättebra spel på papper till att vara den bajsmackan som det är nu, så stämde de ju helt enkelt de rakt upp och ner ju. Vilket jag tror inte gör om vi har fått någon lösning i domstolen ännu på det, inte vad jag kan komma ihåg att jag läst. Men att vad vi ser här, att vi sätter liksom en presence, liksom att så här får det inte vara. Vilket vi fick också, att i reklam trailer till exempel, så måste det så, ifall det är faktiskt genuint gameplay som är med, eller ifall det är liksom fabricerat. Ifall det är liksom någonting de har piffat till, då får de inte använda det helt enkelt. Samma sak var ju på Steam, att de var ju nödda att plocka bort. Alla som gör sånt där, de får, måste ha riktigt gameplay från spelet. De får inte ha liksom bara någonting som de har piffat till. Så där har vi fått en bra sak utifrån det överlag på spelindustrin. Mm. Att det satte liksom en ny regel för så här, här får ni och här får ni inte göra. Så där har vi i alla fall fått någonting bra utifrån skräpspelet Aliens Colonial Marines i alla fall. Mm. Jag hoppas att spelutvecklarna läser och spelföretagen passar sig och säger att det här kan råka ut för er om lite passar. Men vi har ju fortfarande det här som vi pratar om, det här snabba pengar. Vi har till exempel Star Trek-spelet som de släppte i samband med filmerna ju. Mm. Sånt skräpspel. Så buggigt. Så knappt går att spela igenom skiten. Men att det är liksom, men gud, vilken rolig video som Birgir Pall gjorde på det. Ja. Så det fick ju någonting gott av det. Ja, ja, nej, någonting gott. Men att vad vi, då kan man liksom som gamers liksom att ta inte allting som att åh, en stor titel, det är någonting vi liksom, åh, det är coolt, det kommer säkert jättebra. Sen liksom, nej, det var inte det. Man tar lärdom att liksom kolla upp först. Köp inte liksom på, rakt upp och ner utan att liksom ha sett någonting ifrån det. Kolla liksom någon annan spelare och sånt där. Det är mer eller mindre där vi har fått lärt. Förhandsboka ingenting. Köp ingenting på dag ett. Utan liksom vänta på dagar. Kolla någon som recenserar. Visa gameplay. Är det liksom hur buggigt och fucked up är spelet egentligen? Eller är det liksom värt att köpa det direkt? Det är där vi får lära oss av dåliga spel. Mm. Att liksom hela tiden vara mer och mer observant. Liksom, ska jag faktiskt slå till och köpa någonting? Det är liksom mer eller mindre där det blir. Förut så var det ju att jag bara, oh, nästa Assassin's Creed, köp. Jag tycker om Assassin's Creed, jag har det stående i bakgrunden just nu. Men att, och det var liksom, vi märkte när Unity och Syndicate kom ut att de var ju så fulla med buggar, de var knappt spelbara och sånt där. Så jag märker det fortfarande nu. Nu är det, ska vi se, Syndicate, vad är det? Det är 3 år sedan? Nej, Unity, är det 3 år sedan det släpptes tror jag nu. Och jag har fortfarande buggar. Folk är liksom en halv meter ovanför marken. De sitter i en stol och åker upp och ner. Liksom. Man bara, vad håller de på med? Vad är det här? Det är fortfarande sådana saker. Det är ju roligt saker. Dock. Ja, jo, det är liksom, man stannar liksom med sin figur och sen står man bara stirrar en stund. Så man bara, oh well, sådär. Men att, det är fortfarande att man blir så cynisk. Det är liksom såhär, jag väntar ett tag. Vilket är skönt nu som jag köpte med Xboxen i år. Och nu kan jag liksom spela spelen. Så nu är de är ju spelbara nu, men att det är det som är problemet med dåliga spel, att man blir liksom att jag vet inte om jag vill lägga ut pengar på något som kanske inte funkar, måste vänta. Jag känner så nästan för varje spel jag köper nu, ifall det är ett nytt spel liksom så här, ifall jag köper spelet nu så ska jag lägga under den, så får jag återkomma om ett halvår, för då kanske de har fått bort de största buggarna. Mm. För vi har ju day one patch, vilket är också någonting som har blivit väldigt mycket. Ah, ja, skitsamma. Ja, men som sagt, vi tar ju lärdom av de dåliga spelen, liksom att tänka en gång till liksom, och faktiskt kolla upp lite grann. Och vilket jag tycker att vi tycker att spelföretagen, för vi är väldigt hårt på dem, det är petitions och allt sånt där, liksom bojkott och allting med plånboken, vilket är den största vi kan göra. Det är ju någonting som vi får ut och som vi hoppningsvis att spelföretagen tar åt sig. Eller inte spelutvecklarna, är inte de vi ska hacka på, utan utgivarna i så fall. Men där har vi det. Jag tycker att vi skulle kunna lämna veckans diskussion för tillfället med de goda noterna. Ja, goda noter, nu vet jag inte riktigt. Vi lämnar skiten nu i alla fall. Ja, precis, nu får du. Yes. Vi hoppar över till lite större skitkastande varelser i övriga nördämnen nu, nämligen att Danny, du kan ju fortsätta det här, så du har sett Kong. Yes, jag var så Kong i förra veckan så där, vilket personligen tyckte jag var en ganska kul film. Personligen tycker jag att den är klart mycket bättre än Peter Jacksons King Kong som kom ut. Nog för att jag blev lite skeptisk när jag såg den, tror jag, den sista trailern. För trailern verkade, då kändes det lite så här oseriöst, det var lite massvis med skämt och sånt där. Och jag var, crap, de första trailern såg bra ut, han ser grym ut, han ser elak ut. Och sen liksom är det liksom fjomp med John C. Reilly. Mycket John C. Reilly var det med i den trailern. Då var liksom, jag bara, får jag avbryta dig lite? Yes. När du tänkte att nu ska jag se den här filmen, kände du liksom så här att nu ska jag se den här för att det kommer att bli bra, eller ska jag se den för att det liksom, jag borde se den mest? En blandning av den. Jag ville se den och jag känner att jag måste se den, för att jag tycker om King Kong som ett monster helt enkelt. Jag tycker han är intressant. Han har haft väldigt många intressanta interaktioner genom åren. Plus att i den här så nämn såg en. Oj, jag måste nog säga att jag tycker King Kong är jättetråkig. Men vet du vad? Nämn en. En bra interaktion som King Kong har, som du känner att det här händer. Jag kanske har missat en bra film. Den jag tycker är bäst är faktiskt originalet än så länge. För att den är så originell. Och det var ett genomslag också på hur de gjorde med stop motion där också. Ja, men en iteration här nu med King Kong som gör att här händer det. Jag kan inte komma på någon på rak arm. Nej, det finns många, men jag kan inte komma på någon. Precis, det finns så många. Vi har en hel drös. Det är så många saker, som inte går att komma på. Samma saker med Godzilla. Det finns en hel drös. De kom ut med den senaste Godzilla. Vilket jag älskar Shin Godzilla. Han är så ful. Han ser ut som Miffo-armar. Ja, okay. Ja, men han är ju massa grejer. Han utvecklas ju genom filmen. Ja, jo. Men han ser ut som liksom... Den första är jättesöt, den första grejen. Ja, så länge inte Godzilla Junior så... Han är så grym Godzilla i Shin Godzilla. Alltså jag pratar ofta och gärna varmt om den här filmen. Och det är att jag gillar ju Neon Genesis Evangelion också. Det känns ju så mycket i den här filmen att det är Hideaki Anno som har gjort den. Inte bara på liksom stilen och allt det militäriska, utan det är även soundtracket till viss del. Du kan ju inte referera det. Nu vill till och med jag ser Godzilla-film. Jag tänkte, nej, det är ju fånigt. Sådana ser man inte. Och sen ser jag, vadå? Evangelion har varit intressant helt plötsligt. Jag skulle vilja säga King Kong, du vet, så här, avstatuerad som den här tänkande mannen. Han liksom sitter och så här, har funderat på en grej. Du vet, det kommer ju inte hända. Det vet vi aldrig. Nej. Ja, King Kong i alla fall då. King Kong, yes. Månde långrandig, alltså, för den kan omöjligt vara bra. Något som jag tycker är intressant är att till skillnad från de gamla King Kong så är han inte som en gorilla. Det är inte den här kutryckiga, liksom, ner med armarna i marken. Utan han är liksom som en man. Han står rakt upp, rak i ryggen. Det är inget mer aggressivt, skulle jag säga. Han ser fantastiskt bra ut och jag har kollat lite grann på bakom kulissen att de har liksom gjort nya program för vad de gör pälsen. Och de har gjort att den biten har de som inte syns, behöver de inte räkna ut liksom, så att de drar ner på datakraften. Sånt tycker jag är kul, att när film liksom utvecklar för att göra bättre så att det ser snyggare ut. För att jag tycker att den är riktigt snygg gjort. Det är säkert jätteintressant, tänker jag. Men är filmen, alltså, någonstans känner jag att storyn borde gå före hans datanimerade päls. Ja, jo. Men jag tar bara lite kort som jag var inne på den. Jag tycker det är intressant. De har ju, till skillnad från de gamla, så är det inte... De tar inte att släppa tillbaka honom på båt, utan och uppvisar upp honom att vi är bara på ön helt enkelt. That's it. De har flyttat den fram också nu i slutet på Vietnamkriget istället. Vilket vi får många ikoniska... Vi får ta med oss militär ut till ön. Så vi får de här typiska shotten. Man ser dem flyga i helikoptern och sitter halvt hängande ut. De kör musiken också som de kör. Man ser alla sina gamla klipp och sånt. Så det känns väldigt... Tidsannan känns väldigt bra, som de har gjort väldigt bra i alla fall. Och som man har sett i trailern så kommer King Kong där och mosar dem som fan. Jag tycker det är kul med film egentligen, för de visar hur inkompetent... I de flesta filmer så är polisen inkompetenta, militären är inkompetenta, och här verkar de vara totalt inkompetenta. De blir nedslagna och mosade på dräkten. Man tänker, allt för vapen och det kommer en stor apa och mosar er. Så. Jag tycker det är väldigt bra, väldigt många bra skådisar i filmen. John Goodman är väldigt bra. John C. Reilly är ju den komiska sidan, men att han gör det väldigt bra. Han har ju varit... fast på ön sedan andra världskriget, så man förstår att han är lite loopy sådär. Men han är inte rolig, och Samuel Jackson, som i alla filmer, han är som bad motherfucker helt enkelt. Och är den elakaste jäveln där också. Kan man känna någonting för King Kong? Alltså, känns han som en riktig människa? Alltså, och inte en riktig människa, men han känns som... Kan man få en känsla för honom? Kan man lida med honom? Kan man hata honom? Ja, det finns en scen i filmen där han inte gör något. Jag vet inte hur det är. Alltså man ser honom, han kan ju bara in i bild, han sätter sig i vatten, man ser han liksom sitter och plåstrar om, liksom ser över sina sår. Han är inte van liksom, att det liksom, man känner liksom att det här är ingenting han är van vid, att någon attackerar liksom. Han ser liksom att han lider, han har ont, så det är klart jag kände för honom. Jag tyckte att jag var liksom på hans sida filmen igenom så där. För att man får ju, precis som alla andra, att han är ju liksom försvararen av någonting. Det är liksom han, vad är det han försvarar? Han försvarar mot de elaka ödlorna under marken. Och han försvarar liksom de djuren. Det är därför han liksom tar och slår ner militären direkt. För att de kommer inkräkta på hans område. Han ser dem som ett hot mot de som lever på ön. Att de kan liksom komma och göra dumheter. Så man ser liksom att det finns ju... Det är ju inte bara den här djuriska instinkten. Det kommer någonting. Slå sönder. Utan liksom finns en tanke bakom. Att liksom försvara det vi. Försvara de som finns här. Människor och djur och allt sånt där. Han är liksom naturens väktare helt enkelt. Så du menar alltså att det skulle inte bli någon film om de helt enkelt tänkte så här, ah, han bor här, nu slog han ihjäl de första, nu skiter vi det här. Då blir det ingen film i princip. Nej. Nej, jag bara kollar. Mm. Ja, jag kommer att tänka på, vi kan väl lämna Kong lite, yes, där, verkar ju lite småintressant. Jag kommer att tänka på direkt här, bara för att Louise nämnde anime tidigare, så det är så här, finns det någon någon film eller något där militären slåss mot liksom djur där de är väldigt kompetenta istället för inkompetenta? Mm. Jag kommer att tänka på anime-serien Gate, Japanese Defense Force Does They Fought Here, vilket är ett jätteskumt namn att ha på en anime, men det är ju roligt när japanska militären kommer in i en fantasyvärld och de bara krossar alltihopa med moderna vapen istället. Jag tror fan det är om de kommer med svärd. Det låter ju underbart. Ja. Jag menar, det är så bra när de kommer där. Nu är de här, de har liksom gått igenom någon portal som är länkad till en fantasyvärld där det finns drakar och demoner och svärd och magi. Och så sätter de upp sig med liksom, bygger trenches, sätter upp snipers och har machine guns uppe på en kulle. Och så kommer de alla kungadömen runt omkring där och samlar ihop sina arméer och säger att nu ska vi ta bort inkräktarna som kommer här. För de har tagit några japaner typ till slavar och massa sånt där. Ja. Så att de japanska människor är väldigt sura på de här. Och de ska komma om och klättra från den här kullen. Och, ja, de blir bara totalslaktade. Det vore ju men de har magi alltså. De har magi, mm, men det är inte som gör så mycket när det kommer en pansarvagn och skjuter mot dem istället. Gandalf står och så här, trollar omkring lite där, så får han det pansarbrytande rätt i pannan. Liksom. Då ja, går det blir de dumt. Undrar, alltså. De står och går där med kavalleri och grejer och sen så att det är någonting som känns fel. Så är det bara stora hål i marken överallt. Så kommer det en massa artilleripjäser och slår ner på dem. Eller när de ska jaga det kommer en drake. Och alla som springer och flyr att nej, hela kungariket är förstört. Vi kommer aldrig kunna, liksom, vi kan inte göra någonting mot en drake. Och så kommer det japanska, men vi fixar det här. Och skickar de in ett par jetplan som åker och jagar ner och skjuter sönder den där draken. Så ja, då var det fixat. Ja. Och alla står bara med öppen mun och fattar inte riktigt vad som hände precis. Nej, alltså det, jag tycker om det här. Alltså det är som att vända lite på det. Att liksom skit, alltså, i princip att gränsla en fantasyvärld och bara tömma sig. Ja. Det gillar jag mycket. Ja. Ja, men det kan jag rekommendera. Gate, det är en bra anime-serie. Jag vill ju se Gimli överkörd någonstans också. Den där fetknoppen liksom som typ springer framför en pansarvagn. Så ska pansarvagnen köra över och så kommer det bara så här, ja, karakteristiskt så här ben bara flygande ut bakom. Dödskall liksom. Legolas som så här glider på en sköld. Och ska liksom typ så här avlossa pilar mot en tank. Så händer ingenting. Sen kommer det bara en jävla hamvir och bara trycker till honom i sidan. Så han går av på mitten. Prinsessa skriker i ångest när han dör. Jo, men det är kul det där när liksom två olika världar som är vana vid olika, vad ska man säga, vapen och sådana saker när de möts. Och så blir det liksom, ja, någonting de inte är vana vid. Jag kommer ihåg det var i Stargate, den tv-serien jag tyckte så mycket om. Mm, ja, den är bra. Så redan i början så beger de sig till någon planet och så har de ju massa så här, energisköldar som är det bästa som finns för att det är liksom ingen laser kan tränga igenom den, men de har ju inte laser, de har ju vanliga ja, de har projektilvapen. Ja, vanliga gamla picadoller liksom, och de bara skjuter igenom deras laserskyldar. Ja. Det är roligt om de till och med hade haft spjut eller någonting. Ja. Pilbågar, ja, kommer tillbaka. Trist. Ja. Jag måste bara fråga, Louise, du som tycker om Godzilla, vad tror du om King Kong versus Godzilla som kan komma 2020? Idén låter lätt jättekul, fast den var inte japansk, va? Nej, det är utav de amerikanska studion som gör det. Ja, just det. Mm. Så det är baserat på den förra Godzilla och den här King Kong då? Ja, nej, jag vet inte. Jag känner bara att Godzilla, det ska nog göras av japaner för att det ska bli riktigt bra. Jag är bara nyfiken för att i Kong skall in så ser de, han växer fortfarande. Man bara, men där har vi en setup för King Kong versus Godzilla. För Godzilla, som man har sett, är ju betydligt större än vad King Kong är ju. Mm. Till slut kommer de ju kvävas också. Jag menar, de blir så stora så de går utanför liksom atmosfären på en vis och kvävs de. Sen så måste de liksom vara så här, stå på händerna så här med röven upp utanför i rymden. För att liksom klara sig. Då så här sprängs de bara för att de inte klarar den trycket där ute. Så här, han kommer ju dö av det blir större och större. Ja, han sprängde ena skinkan. Hur ska han klara sig nu? Det var det liksom. Det var tufft att sitta här framöver. Därför frös han penis, jajamän. Jo, men jag tänker absolut se den. Liksom, det är ändå King Kong mot Godzilla. Alltså. Mm. På tal om andra som slåss mot varandra tänkte jag säga två stora varelser. Jag såg att Erik och Louise, ni har ju sett Beauty and the Beast. Mm. Men liksom en helt annan film nu. Hur var den? Jag vet att Louise, du såg ju även den tecknade tidigare. Ja, precis. Jag pratade om det förra avsnittet. Ja. Ja, den här nya, den var ganska lik i liksom storyn. Och sen man kände igen verkligen. Fast det kändes också som att de hade... Alltså den var ju längre, de hade lagt till lite grann och ändrat på vissa saker. Ja, de hade ändrat på vissa saker. Sen ja, det var mer sång också i den här. Ja, fy fan. Okej, mer än jag tyckte ändå, de sjöng rätt så mycket. Jag var ju med när vi såg den ihop faktiskt, den här gamla då, tecknade. Och den nya också. Ja, givetvis. Men jag tycker ju att det som har faktiskt har blivit bättre är att de faktiskt förklarar lite mer grejer. Mm. Till exempel att det är snö och varför det är snö där. Alltså, fattar du liksom... Alltså, eller varför de inte kom ihåg slottet till exempel. Ja, till exempel. Alltså, vi har haft kungarike här, varför kommer vi inte ihåg någonting? Ja, men alltså, saker och ting får lite mer sina förklaringar i den jo, här. Jo, den här var ju snäppet bättre tycker jag än den tecknade. Mm, det håller jag med om. Jag skulle definitivt inte vilja se någon av dem, men nu kommer jag väl alla skjuta mig för jag tycker att de är gördåliga faktiskt. Men alltså, den här är väl snäppet bättre då? Mm. Jo, jag håller med. Det är så himla bra var den inte, men den var snäppet bättre. Nej. Och så fick man ju se Don Stevens... Som med Legion, som jag tycker om. Mm. Jaså? Mm. Jag tyckte fan inte om dataanimeringen heller. Erik, finns det något du tycker om egentligen? Alltså det gör det verkligen. Jag tycker om en hel del grejer. Men jag tyckte det känns taffligt när det ska säga dataanimering ska föreställa på något vis mänskliga saker. Jag tycker inte vi har nått upp dit än. Erik. De har bara kommit till apnivån. Precis, Erik, finns det någonting i filmen som du uppskattade väldigt mycket då? Eller uppskattade på något sätt? Förutom när den slutade uppenbarligen. Ja, men det kan säkert jag hitta när jag funderar hårt någonstans, men jag tror inte jag orkar det. Mm. Ja, men det är inte det att jag inte sett bra filmer, alltså, det har jag verkligen gjort, men den här tillhör egentligen inte dem. Var den för snarlik den originalet egentligen för att det skulle känns det värt att titta på live-versionen än ifall man har sett originalet? Tillför det så mycket mer? Om du gillar Skönheten och Odjuret och tycker att den här är skitbra, du fortfarande, alltså, vad fan ser han då? Mm. Det är ju väl ingenting, det är ju ungefär samma story, jag menar, och istället för att se om den tecknade så kan du se om den här då. Det är väl jättebra, jag menar, det är väl folk som gillar att se om gamla filmer eller? Och jag kan ju se om en gammal film som är ny. Ja, men det är väl bra. Ja, det är väl bra för dem som gillar det. Mm. Ja. Det är ju något positivt. Ja, men det verkar vara så att tyckte du om originalet så kommer du tycka om den här också. Ja, de är snarlika. Ja. Ja, det är ju intressant att se. Men det var rätt coolt att vi upptäckte efteråt att Ewan McGregor är med i filmen. Gud, det tog jag verkligen inte. Det tog vi inte. Nej, det tog vi inte alls. Nej. Vem är han med någonstans? Han är Lumière. Okej. Okay. Jaha, ja. Ja, Gandalf där med tog vi med en gång. Ja, han hörs ju att det är. Ja, det tog tre... Run, you fools! Ja, precis. Skitsamma. Mm. Ja, men det var den lilla filmen där. Liten kort och gott där. Då ska vi säga att vi hade sett John Wick Chapter 2 också? Mm. Den ska vi ta nästa gång, tror jag. Okej. Okay. Spännande. Jag tror Fredrik vill tala lite om det. Det blir som Stinger här nu. Åtkom nästa vecka för det. Vet du vad, då blir det som en liten mysig preview här nu att vi kommer att tala om det nästa. Asbra. Ja. Nice. Då är vi klara med våra övriga nördämnen nu och går över till vårt sista segment, vilket är våra lyssnarmail och eventuella frågor som har kommit från våra lyssnare. Mm. Jag börjar med att skicka över till Danny här som kommer läsa några av de mail vi har fått in. Så varsågod Danny. Tackar. Vi har här från Hampus. Han skriver så här. Hej Nördliv. Jag själv spelar alltid det goda valen i spel. Angående ett snack om det. Det ger mig mest roliga dialogval, särskilt hos damerna. Winky face. Ville även höra med er vad ni tror om Destiny 2. Den här nya tidens MMO-spel är mer lättsamma och grindiga liksom. Men det är förstås World of Warcraft också. Kan för övrigt bara hålla med om Iron Fist. Medioker serie som hade potential, men som var mest bara tråkig. Inte spännande och långrandig på sina ställen. Dessutom var den där Drunken Masterfighten sjukt pinsamt. Tack för en underbar podd. Älskade senaste avsnittet. Destiny 2. Ja, det är ju ingen av oss direkt som spelar Destiny utav oss som sitter här i alla fall. Men att jag hoppas att de har lite mer storyline till skillnad från första, vilket de kapade bort så mycket som det var ju att ska vi se, hur var det nu än? Det var ju han som hade skrivit bakgrundsstoryn som hoppade av och tog då med sig allt som hade. Och jag vill, ifall jag ska ha ett spel där jag spelar, så vill jag ha storylinen i spelet än att man måste sitta och läsa på någon annanstans, vilket jag har hört väldigt många säga, att vill du veta bakgrund till allting, gå och läs på den här sidan istället. Så det, ja, det är lite dumt. Ja, det hoppas jag att de har tagit till sig, för att det var ju ett av de absolut största klagomålen jag vet om det här spelet, att storylinen var ju liksom kapad bort, att det var ju så lite man fick reda på, väldigt mycket var ju såna här små texter här och där, men att jag tror till och med att någon gång säger han så här: ja, det här skulle jag kunna prata om jättelänge, men det gör jag inte. Så man bara, what? What? Mm. No? Gå tillbaka, berätta mer. Så där. Jag vill ha en storyline, i alla fall ett MMO. Då vill jag ha en storyline som gör att jag känner liksom att jag har att jag gör någonting för att få reda på mer. Gör den här biten, grinda lite grann, få lite mer storyline istället för liksom bara, ja, men spring ut i de här sakerna. Varför då? Gör det bara. Mm. Förhoppningsvis har de arbetat det. Jag tror att det kan bli intressant. Alla MMO är grindiga. Man kommer inte undan det. Jag tror att Max kan hålla med om det väldigt mycket. Sådär. Ja, till någon del så kommer det här att grinda i ett MMO är nästan ett del av ett MMO. För att det är ett tråkigt arbete, men det är, du får någon form av fulfillment av det hela. Att du blir nöjd. Ja, men jag har lagt ner tråkigt arbete och jag har fått någonting ut för det. Det har blivit en del av MMO helt enkelt. Visst finns det utan det, men det finns där lite av en anledning också, för att man ska ha något att göra, tänkte jag säga. I EVE till exempel så grindar man ju till exempel för att få pengar för att köpa sig blingiga skepp. Så man då, desto mer man har liksom då arbetat för att få alla de här då ISK-pengarna, alltså desto ondare gör du att förlora dem också, vilket gör att det blir en viss rädsla i att flyga någonting dyrt. Det blir mer spännande, det blir superspännande faktiskt. Ja. Så att ja det är nog sant. Det är svårt att kanske komma undan. Vi väntar kanske på ett MMO som är utan grind, men det är superspännande. Ja, vi får se. Det blir ju... För det finns ju sådana spel som har mindre grind. Jag föredrar ju vissa spel, för jag kommer ihåg som Final Fantasy 14 som är det MMO jag spelar mest av. När man kom upp till inte originalspelet, men de relaunchade det där spelet, så det är det jag kallar för originalspelet, när de relaunchade spelet och man kom upp till högsta nivån som var level 50, då kunde du påbörja ett quest för att få ditt legendariska vapen, och det var ju inte att grinda, utan det var visst, du skulle göra ett par grejer, att gå till den här legendariska smedjan och ta fram den här nissen som ska göra det här vapnet. Han säger, det går ju aldrig att göra, de ritningarna har försvunnit för länge sedan. Ja, men då får du gå dit, sen får du hitta dem, och sen får du måste du ha en crafter, du måste ha någon som kan ha bemästrat crafting och göra ett speciellt vapen till som han kan då använda som en template och göra upp ett nytt, och sen nu måste du gå och döda den här speciella bossen för att vapnet ska vakna upp. Och det var ju så att klarade du det så hade du ju 100% chans att få det här legendariska vapnet som var det bästa i spelet då. Och det var ju lite roligt liksom, då kändes det som att man tjänade någonting på det istället för att bara, men gå ut hit och döda 100 sådana och samla på dig den här grejen. Så jag vet att det går att göra så, men det är ju mer av, det är mindre av grind och mer av en skill check egentligen. Och då begränsar du ju folk som faktiskt kan klara av det, för alla kommer inte kunna klara av det. Och då tycker de, skitspel att jag inte kan få det här bästa. Får jag bara snicka in med en liten fråga där? Absolut. För jag är nyfiken på, är det här grejen man får liksom i slutet eller? Det var det. Ja, för det känns ju lite trist att så här liksom, du får det absolut, nu är det ju givetvis så ofta att man får det absolut bästa, men om man får det så otroligt sent så att i princip är du avslutar spelet och så har du den här med dig. Det känns ju lite puckat. Ja, och det här var ju som sagt i slutet av spelet på ett MMO ändå, så att det kommer ju mer Det fortsätter nya grejer efter hela tiden. Så att det var just för tillfället så var det bästa man kunde få när spelet släpptes. Och sen var tredje månad så kom det ut nya grejer och nya bättre. Och då är det ju bättre, då är det ju bättre liksom uppsatt för att kunna hantera det på ett bättre sätt. Ja, men okej. Så att, men det var rätt roligt ändå att göra så. För att jag tänker annars på spel som har då en skill cap istället för en liksom grinding-del du lägger ner. Det var ju Blade & Soul MMO-et. Det var också mycket sådär att det var ju baserat, det var ju som ett fightingspel i tredje person nästan, att du skulle, det var mycket att kontra, det var mycket att dodga, du är odödlig här, ping spelade jättemycket roll, du var tvungen att tajma kombos väldigt liksom ordentligt, liksom att de här knapparna är väldigt snabbt efter varandra för att göra så mycket skala som möjligt och hoppa runt och akta sig för saker. Och visst, till en nivå så blir man trött på det, för att man måste sitta så fokuserad, för jag vet att gör jag ett misstag nu så måste jag göra om 30 minuter av grejer och börja om igen och liksom köra upp. Vad var originalfrågan här nu? Jag känner att vi jävla snurrar vi iväg här. Absolut. Vad var det om grinding, våra tankar om Destiny 2? Vi återgår till MMO och sånt och grinding såklart. Ni kom in på anime och sen så kom ni in på MMO och ja, varsågod Danny. Det var vårat fel alltihopa. Yes, precis. Men om vi säger så här, vi får helt enkelt se vad Destiny 2 erbjuder när vi får lite mer information. Och jag kan bara hålla med om Iron Fist. Jag har tre delar kvar och jag har noll inspiration för att se de tre sista delarna. Och ja, Drunken Masterfighten var pinsamt. Ska vi se här. Sen har vi här också från Funk Soul Brother. Det här är en kommentar till vår förra delen, borde det vara. Ett skepp kommer lastat med tidlag. Noahs ark, alltså med andra ord. Han skriver så här. Om Bibeln skulle filmatiseras skulle berättelsen nog handla om Noah. Som handlar om Noah egentligen heter djurorgen XXX. Animal companions are the best. För vi vet alla vad som egentligen försiggick på den där båten och varför han var så anlägen om att bege sig ut på havet med jordens alla djur dit inga blickar kunde nå. Wink, wink, nudge, nudge. Vi förstår exakt vad han har sagt där. Oj, vad mörkt det blev. Om ni fick en obegränsad budget, kreativ frihet och galenskap. Det här låter som en fråga för dig, Erik, här nu. Ja. Vilken berättelse? Ja, berättelse i Bibeln skulle ni göra en komedi, ett komedispel av. Vad skulle man göra och hur skulle det se ut? Go crazy. Ju mer politiskt inkorrekt, desto bättre. Berätta vilka dåda budskap och hemskheter som Bibeln egentligen handlar om. Tack för en bra podd. Alltså, om jag bara får säga det med en gång. Jag skulle ta, alltså, spontant här nu, skulle jag nog ta en Kristi korsfästelse på något vis. För den målas ju alltid upp som någonting superhemskt. Jag skulle göra den till någon sorts fest istället. Alltså liksom som att de njuter allihopa. Lite Monty Python där. Nej, jag skulle inte göra så att liksom, men det skulle vara liksom som att det finns någon underlig njutning i det här. Egentligen ville han det här. Han ville det här. Han är någon sorts underlig masochist som njuter någonstans. Och egentligen är det alla andra runt omkring honom som lider lite, men egentligen han har världens bästa time of his life. Och det är ju super politiskt inkorrekt, tänker jag. Han ligger där. Han bara, jag tror att den här spiken sitter lite löst. Kan du slå en gång till? Ja, men någonstans så finns det en dold njutning i det här. Det är hemskt, men det finns en dold njutning. Så att de som tycker att det är hemskt, de mår illa för det. Och de som inte ens tycker att det är hemskt, de mår illa för att han njuter. Mm. Skulle det inte funka att göra ett spel där man stenar folk och kunna använda Wii-remoten eller någonting? Det är politiskt inkorrekt. Den jävla barnkonsolen också. Stena folk med leende. Det kan vara ett familjespel. Så här. Ja, precis. Och så får man ha, på något vis måste man stena. Man måste skanna in någon i familjen. Precis, har du sett den här boxningsgrejen på Liseberg? Ja, men när man boxar någons ansikte så blir det så här förvrängt. Det är ju så här boxningsmaskin. Ja, men det kan vara på Wii U till exempel. För det kan man ju skanna in med. Ja, och så får man slå någon i familjen gul och blå. Mm. Så bror är på lilla syster eller någonting. Och så slår han i gul och blå i Wii U. Det är ju superpolitiskt inkorrekt också. Och så med ett leende. Ja. Ja, nej. Och sen finns det ju massor med så här incestgrejer i Bibeln också. Eller inte incest, men jag tänker på det här, Onan i alla fall, han som sädar på någons uppfart där. Det måste ju gå att göra någonting skojigt med. Skulle det inte gå att göra ett, vad heter den där ungen som far iväg i vattnet, är det lilla Moses eller? Moses där, ja. Ja, precis. Mm. Det skulle kunna bli någon slags jetskispel ungefär med här ungen, liksom man ska styra i vattnet i den här floden eller ån eller vad det är. Snappig liksom. Krokodil måste man undvika hela tiden. Ja, precis. Moses färd. Det hela slutar ju givetvis med att Mose åker in i en körtkvarn på något vis. Till många förskräckelse. Det känns som att ni har blandat liksom Bibeln med Tomb Raider. För varje gång hon dör så är det jättegrymt och brutalt. Liksom, en pinne genom huvudet. Titta, hon åkte genom en vad var det, flygplanspropeller där eller något sånt där. Det känns nej, som jag har det. Mm. Så fort Moses gör någon misstag så blir han ju våldtaget av ett djur. Kan det inte vara ett jättedåligt spel som typ gamla Dragon's Lair som är jättesvårt som man ska egentligen bara tajma vid det tillfället, annars så kommer en sån här mellansekvens liksom tecknad där någonting går illa. Ja, gorilla. Ja, precis. Pratar vi King Kong nu igen? Är det där vi är inne på just nu? Ja, vi är tillbaka där. Vi är tillbaka där igen. Moses versus... Vad finns det mer? Ja, men det tyckte jag var en jättebra fråga. Det här är en bra fråga tycker jag. Ja. Synd att jag inte var mer förberedd på det. Det är nästan velat vara. Ja. För det känns som att Bibeln, den behöver ju drivas med. Alltså, människor som tar sig på stort allvar, vilket jag tror många gör som är kristna. Det kan ju vara en fördom för mig, men skitsamma. Jag tror att det behöver drivas med. Och jag tror att Bibeln är ett ypperligt sätt. Det känns också som ett tabu att man får inte driva med Bibeln. Desto mer behöver man driva med den. Att oberoende vilken religiös bok du nämner så kommer alltså att det är tabu. Ja, och det är därför man behöver driva med den mer. Ingenting är tabu. Om vi säger så här, om man inte kan ta ett skämt eller skratta åt det, så då är det någonting som är fel. Sådär. Du sa någonting om elakt om min bok. Ja, men det är inte din bok, du har inte skrivit den. Det är en fantasihistoria. Någon har kommit på det. Ja, oavsett i alla fall. Jag tycker att människor som tar sig på väldigt stort allvar behöver en liten peak. Mm. Det är ju en livserfarenhet som alla bör uppleva. Visdomsord från vår egna Erik. Fy fan vad jag kommer för mycket hatmejl. Om ni vill nå Erik så kan ni nå honom på erik@nordlivpodcast.se. Det blir ingen lyssnare, men det blir riktiga brev med antraxi. Ska vi baka mjöl? Ska vi baka bröd med lite roligt mjöl vi fick på posten? Yes. Det har vi fått mjöl, men jag som tänkte baka bröd. Fan vad coolt, är det koks liksom så jag sniffar upp det här? Ja, gud. Det blir dumt. Man vet om mjöl istället. Sätter i bihålarna. Ja, jag tror det är över då. Mm. Ja. Skitsamma, driva med Bibeln. Ja, nej, jag kommer nog inte på mer. Vi kan nog släppa och så går vi över till Louise istället. Ja, precis. Kan läsa nästa brev här. Då är det från Dag. Hej! Ville bara säga att jag älskar energin ni alla har i Nördliv. Jag gillade verkligen senaste avsnittet. Du och Fredrik framförallt står ut och är underhållande. Men ni hade det skit, eller? Va? Men, ja. Ja, du sa ja! Det var ju roligt! Så, ja, ni hade det. Ju inte så. Men nu var det inte det jag hörde av mig om. Nej, jag ville bara säga att det är kul att höra min Nintendo-saker i podden. Mm, det tycker jag med. Har ni något på gång att snacka om inom kort? Tack för en dunderbra podcast. Dag. Ja, tack. Du ska väl recensera Vroom in the Night, ska jag väl? Ja, precis. Fast det blir ju på hemsidan. Mm. Mm. Kanske kan säga något ord om det sen också någon gång. Mm. Ja, vi brukar ha liksom inför så brukar man ibland kan ta en liten preview utav där man spelar. Ja, du hörde ju hans sketustol där, men han pratar jättemycket. Ja, precis. Jag är inte stolen kommer ut och liksom jag är inte helt klar med den, men att jag tar upp den i alla fall så där. Vi brukar göra så ibland att man kan ge en liten god bit om dem i så fall. En första insyn i spelet. Mm. Ja, om du vill. Absolut. Om man vill. Även fått här från Vilma. Hej alla raringar. Jo, jag ville bara höra efter. Kan ni inte ta upp fler gamla spel? Alltså spel till NES, SNES, gamla PC-spel och rent allmänt mer klassiska spel. Det vore roligt att höra er prata om mer nostalgiska spel och klassiska spel och så. Ni pratar ofta bara om det ni spelat senaste tiden, vad jag förstår. Men det vore roligt med lite annat också, bara en tanke. PS, skitbra avsnitt det senaste. Älskade verkligen Fredrik och Louise prat sinsemellan. Fan vad ni måste vara... Ni andra var också bra såklart. Ja, det var fint att hon la till. Louise, jag förstår väldigt mycket väl varför du ville läsa just om det här. Ja, jag tänker att det här mycket hängslen här, men det är trevligt. Ja, jag tar åt mig. Tack så mycket. Ja, det tycker jag du ska göra. Ja, och jag tycker att det är så bra de här personerna pratar om så här Nintendo och gamla spel och det är jag helt för. Jag måste säga som gammal människa och Nintendo fantast. Ja, jag håller helt med Vilma här. Jag tycker också vi borde ta lite SNES-spel och NES. Tant Louise berättar om spel förr i tiden. Ska vi ta på dig så här en liten lite te och så tar du fram ditt korsord. sätter du dig ner bekvämt i som Arne Weiss i en sån här fåtölj någonstans och bara myser upp ett gammalt NES-spel. Mm. Jag sitter och tänker så här bara hur det skulle kunna se ut. Hon sätter sig med korsordet där i fåtöljen och tänker ett spel till NES som är en Zelda 2 klon som börjar på Battle of Olympus. Titta, hon kunde fan också. Det spelet är ju skitbra. Det är något som jag skulle kunna snacka om. Ja, men seriöst. Ja, men... Det förväntade jag mig inte. Det blev väldigt imponerad. Du kan förvänta dig en hel del från henne faktiskt. Oj. Ja, men seriöst. Jag tycker nog fan vi ska ta upp det egentligen med Fredrik. Fan, det är klart att fan vi ska recensera lite gamla NES-spel. Om vi säger, nu går vi in på mer sådana lite grann. Att när vi tar upp veckans spel och sånt där så är det liksom, du kan spela det nu, du kan spela för 40 år sedan, nu är inte vi alla så gamla ännu, men att det är liksom vad man känner, för jag har ju tagit upp gamla PlayStation 1-spel och sånt där, jag har tagit upp gamla Shadowrun som är på Super Nintendo och sådana saker. Så. Det blir ju ofta så att man tar nästan det som man spelade senast, så det sitter fortfarande färskt i minnet, men det är ju fritt fram och det, vi döpte ju faktiskt om vårt segment, det hette ju innan ett spel i fokus, så hette det ju vad vi spelat i veckan, tänkte jag säga. Vad som har hänt sen senast, så att... Jag känner att jag behöver sätta mig ner och spela Jumping Flash igen till PlayStation 1. Det vet jag inte vad det är för någonting. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tyckte, alltså jag hade, när jag hade PlayStation 1 så hade jag ju Jumping Flash som demo. Och jag tror jag spelade det helt galet mycket, alltså, det demot. Så att det... Ja, men ett par så här demo, jag kommer ihåg ett par demoskivor också till PlayStation 1. Det gick jag igenom många av. Ja, det var en underbar tid när man kunde liksom få demo med, eller vad säger, med tidningarna. Känns som en oförstörd tid på något vis. Ja. Ja, men det är lite så här, lite för att vara gammal så här, det var en liten rolig del där som man var väldigt nöjd över det. Jag förstår inte hur man blir så kräsen. Max, du säger gammal, du vad är du? 29? Ja, nästan. Eller nu ska jag gå, nu får jag bara säga en sak. Gå riktigt långt tillbaka till typ så här början av NES-tiden när liksom det typ inte fanns några speltidningar nästan att läsa, och det enda man kunde sitta och drömma om det var liksom några screenshots på någon poster där det stod typ så här liksom vilka NES-spel som fanns eller skulle komma, så kollade man på enstaka screenshots och drömde om det där spelet. Jag tänker hur det kan vara. Oh, men du hör ju här, det finns ett skimmer över det här. Ja, nej, vi får ta och tänka på det till nästa gång. Vi kanske får en sån här nostalgidel helt enkelt. Ja, fan, ja men det här blänker och skimrar. Jag tror på det här. Ja, det är bra. Hade vi några mer lyssnarmail, eller var det sista? Det var det vi hade. Vad trevligt. Hörrni, jättekul faktiskt att höra. Ja, det var jätteroliga mejl. Och är det så att tack vill så hemskt mycket. Skicka in fler, så är det bara skriv en kommentar på hemsidan, svara på avsnittet så på det här, så kan vi läsa upp det i nästa avsnitt, eller så kan ni skicka mejl. Ni når oss lättast på info@nordlivpodcast.se. Vill ni nå våra lyssnares favorit så skriver ni bara Louise framför eller Fredrik. Och har ni hatmejl så är det bara att kolla upp min mejl. Japp, finns kontaktinformation på hemsidan. Där har vi även alla länkar till allt som har med podcasten att göra, alla recensioner, alla inlägg och så. Så besök gärna den, så ser för ni, så har ni hålla er uppehållna till nästa vecka. Jag tänkte upp en sak. Gå gärna in på iTunes, lämna en rolig kommentar där. Jag älskar att läsa såna. Lämna gärna en stjärna eller två sådär. En stjärna eller två? Fem stjärnor? Endast. Ja, man får lämna det man känner för, men lämna gärna en rolig kommentar. Jag älskar att läsa sånt. Om den lämnar typ fem kommentarer med en stjärna var. Mer att läsa för mig. Helt motsatt effekt. Ja, jag känner det också. Ja. Men då får jag väl ta och tacka er alla som har varit med. Tack själv, Max. Tack själv. Ett nöje här på lördag kväll här, och jag tror vi klarar oss igenom utan några aprilskämt. Det var fan också, det gjorde vi. Max, mitt skämt är att jag inte spelar in någonting. Ska jag berätta hur jag lurar min mor idag? Podcast. Nej, Erik. Ja, det är lugnt, jag har Danny på ett soundboard, så jag kommer bara klippa in små segment av den och säga ja och nej. Det är ett sånt gammalt skämt där, det är så, ja, jo. Det läskiga är att vi faktiskt gjort det i ett avsnitt för jättelänge sedan. Så att... Mm. Det var det. Då så, nu får det vara nog för idag. Ha det så bra allihopa. Hoppas vi ses igen nästa vecka. Adjöken, adjö. Adjöken, adjö. Nu måste vi fara.